Anita i John, myślę, na dobry początek dzisiejszego budzikowego spotkania. 4:15 zatem czas na naszą piosenkę dnia. Dziś jedna z najbardziej rozpoznawalnych wokalistek w historii, Shirley Bassey, a właściwie dama Shirley, bo tak i tytuł honorowy otrzymała w 1999 roku, powraca na scenę z nową, pierwszą od 5 lat płytą studyjną Hello Like Before. O płycie za chwilę, ale wcześniej sama dama. What you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I can just forgive the tears I cried. This is what you are. This is what you are. Write your number on my wall, it's all you gotta do. Carve your shadow on my soul, even when you break my heart in two. This is what you are. La la la. This is what you are. Cha la la. You are. Take me out and knock me down, hurt me when I'm sad. Take my eyes to look around, take my ears and listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I can just forget the tears I've cried. This is what you are. La la la. This is what you are. La la. You are. O właśnie, to już nie będę podawał tytułu. Lepiej pewnie niż sama dama nie potrafię. Jeśli chodzi o jej nową płytę, to nowe wydawnictwo, pierwsze od 5 lat, studyjna płyta Hello Like Before, to wybór najważniejszych piosenek ubiegłego wieku, które to Shirley pragnęła zaprezentować w swojej interpretacji. A przypomnijmy, że jej występowała przed królami, prezydentami, porywała tłumy na ociekających złotem scenach Las Vegas, w pełnym błocie podczas festiwalu Glastonbury, a przez te wszystkie lata jej słynny głos chyba jeszcze bardziej dojrzał i wzbogacił się, tak mówią specjaliści, o dodatkowe wibracje, które żadnego słuchacza nie pozostawiają beznamiętnym. A Hello Like Before prezentuje wręcz w szczytowej formie premiera tego wydawnictwa już w najbliższy wtorek, a dziś cieszmy się tym nowym nagraniem w Trójce wielokrotnie, bowiem między innymi po 7 w piątkowym porannym zapraszamy po raz kolejny sama dama. Serdecznie zachęcamy do słuchania i jak zwykle nasza piosenka dnia ląduje w zestawie do głosowania, zatem także do głosowania. 9 minut po godzinie 4:00. Za chwilkę państwa ulubiona poranna budzikowa rozgrzewka.

szczęście czasu mam w bród. W lodówce wódka i lód. A mój pies lubi słuchać, gdy mu gram. I możesz mówić, co chcesz, że ja skrzywdziłem cię też. Zgodzę się, dziś już stać mnie na ten gest. A nim zgorzkniejesz do cna, też radzę kup sobie psa. Z nami zaś niech zostanie tak jak jest. Z nami zaś niech zostanie tak jak jest. Dzwonisz, bo nie najlepiej ci ze sobą. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś. Kiedyś tyle bym dał, by mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzwonisz, bo nie najlepiej ci ze sobą. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś. Kiedyś tyle bym dał, by mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Skok z 20 na 8. Piotr Bukartyk i kup sobie psa. Tak było w 1710 notowaniu listy przebojów trójki. No ale państwa głosy mogą zrobić wszystko i to jeszcze dziś do południa. Zachęcamy do głosowania. Jak nic, pierwsza piątka, a kto wie, może i podium. Już mocno trzymamy kciuki za Piotra i za jego nową płytę i za to właśnie nagranie. 18 minut po godzinie 4:00, no to już pozamiatane, już po wszystkiemu. Trzy szybkie za nami. Pan Łukasz dziś miał taką nadzieję, że uda się załapać na trzy szybkie. No i pozdrawia z trasy Łódź-Olsztyn. Serdecznie gratulujemy, to nasz pierwszy sygnał mailowy dziś w budziku. SMS-owo listę podpisuje pan Sławek z Miasta Cudów. Również serdecznie gratulujemy. Pierwszy sygnał SMS-owy, a telefonicznie krótko i na temat pan Jasiek, trasa Łódź-Grudziądz. Teraz to już z górki, a na trasie Sucho bez mgieł 7-8 stopni, rzecz jasna powyżej. Wszystkim jadącym szerokiej, bezpiecznej drogi, a tym, którym udało się i dziś, i w tym tygodniu w naszych budzikowych przedbiegach w ramach trzech szybkich serdecznie gratulujemy. Karteczka z kalendarza. Ależ nam się szybciusieńko zrobił piątek. Już 14 listopada, 318 dzień tego roku. Ani się obejrzymy, bo 47 dni pozostało i już będzie rok 2015. Dziś imieniny Judyty, Emila i Wawrzyńca. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Słońce wzejdzie przed 7, a zajdzie przed 16. Piątek, 14 listopada. Dzień dobry. Po całej nocy spadania głową w dół. Czuję, że poczułem, jakbym jeszcze coś czuł. Potykam się o resztki wczorajszego dnia. I choć dawno nie spałem, to nie chcę mi się spać, o nie. Zagłuszyć ulicy szum. Ja też nocą chciałem być głośniej niż tłum, by dotarło do ciebie choć kilka słów. Nie udało się raczej, lecz spróbuję jutro.

Z południa napływać będzie ciepłe, polarno-morskie powietrze. Ranek mglisty, głównie na Dolnym Śląsku, zatem uważajmy na drogach. W dzień pochmurno, prawie w całym kraju możliwa mrzawka. Prawie, bo przejaśni się na krańcach południowych. Wiatr słaby i umiarkowany wschodni i południowo-wschodni. Ciśnienie ma, z czego to i spada. W południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali. Wciąż ciepło, choć ta minimalna temperatura, a umówmy się, na Suwalszczyźnie plus 6. Niech będzie, ale w większości regionów dziś 9-10 stopni. Najcieplej tradycyjnie na Dolnym Śląsku. Tam dziś nawet do plus 12. Głupoto, głupoto, nie od dzisiaj cię znam. Rządzisz światem i ludźmi niepodzielnie jak pan. Kretyni i osły, znam ich więcej niż tu. Teraz nie chcę ich widzieć ani słuchać ich słów. Znałam głupców, zwycięskich, dla nich świat jest jak dom. Mają wszystko, co zechcą, żyją wszędzie, gdzie chcą. Może przy nich jest racja, w końcu żyje się raz. A więc prośmy o sukces i sięgajmy do gwiazd. Znałam głupców, przegranych, którzy wielbią swój błąd. Dla nich radość jest grzechem, ich pałacem jest kąt. Niepowodzeń, medale ozdabiają im pierś. Niosą klęski, posłanie niby prorok lub wieszcz. Swych słów, gdy na wszystko masz nazwę, jesteś cały i zdrów. Precyzyjnie określą każdy odcień i stan. Znajdą piękno i wartość twoich cierpień i ran. Wiem, co jest mądrością, co jest życiem bez wad. Jeśli mnie o to pytasz, próżno tracisz swój czas. Żyj jak musisz i możesz i nie marnuj swych sił. Lub co robisz najlepiej, reszta marna jak Kretyni i osły to oczywiście tytuł nagrania Martyny Jakubowicz. Zachęcam do porannej korespondencji i adres mailowy, i numer telefonu, i skrzynka SMS-owa, a rzecz jasna do Państwa dyspozycji w sprawach różnych, różniastych, no a przede wszystkim najwięcej tych sygnałów drogowych i pogodowych. Ku uzupełnieniu tylko budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Polecamy się. Z budzikowego alfabetu, ze studia M4, M3 dziś. No takie akurat trzy artystki na M. Martyna to przed chwilą, za moment artyści. I artystka też. Zespół Muchy, ale wcześniej Mela. Koteluk zresztą.

muchy i przesilenie. A, jeszcze miesiąc i troszeczkę i będziemy na miejscu. Jeśli chodzi o tekst i o tytuł tegoż nagrania, przesilenie. No, niektórzy czekają, czekają z utęsknieniem, by wreszcie dnia przybywało. Pewnie pan Marcin z Nowej Zelandii odezwie się tam do góry nogami, wszystko i wywrócone i jeszcze dnia przybywa, ale to się za jakiś czas odwróci. Bardzo gorąco pozdrawiamy tych, którzy za kółkiem. Bardzo się cieszymy, że państwo zabierają nas ze sobą i zabrali gdzieś budzik na prawym siedzeniu. Dobrze, pasy zapięte, nie śpimy, nie śpimy. Pan Ignacy z Wejherowa, z Bielska, przecina całą Polskę w poprzek. Serdecznie pozdrawiamy tych, którzy za kółkiem, szczególnie właśnie kiedy to mglisty poranek nam się przyszykował i tak właśnie między innymi koło Żywca u pana Kuby. No, ogień bucha w kominku, plus 3 na zewnątrz, no i tam mgiełka. A może to ten dym z kominarz właśnie. Żarciki poranne. Pan Wojtek z Bielska już z tym, co trzeba na pace, też i transportowców ogarniamy życzliwymi myślami. Minus 2 u pana Wojtka w okolicach Bielska. Minus 2 na pace, bo tak nominalnie za kabiną plus 6. A mówiąc po włosku, bo i pan Wojtek też dba o naszą kulturę lingwistyczną, dziś w okolicach Bielska tanta nedia, nedia latte po prostu na drogach. Zatem jak zwykle o tej porze prosimy państwa o szczególną ostrożność. Sygnały te zagraniczne to już za chwilkę, bo kilka z nich już napłynęło. O, i są z Nowej Zelandii. To za chwilkę zajrzymy na antypody. Coś mi się wydaje, że dawnośmy tego, dawnośmy niekoniecznie o mężczyźnie i hej, hej, wywołuje pan Łukasz z Gliwic, poranne sygnały te od drogowców, transportowców, sucho, czysto, pytam o mgłę, gdzie tam, nie, na Górnym Śląsku, na Dolnym to ma dziś być. Te drogowe sygnały, sporo ich dziś, to po godzinie 5:00 więcej, tymczasem sygnały te zagraniczne, również ulubione. Jak zwykle pani Ewa zza Wielkiej Wody podpisuje listę obecności, bardzo się cieszymy, pan Marcin, o tym, że kolejny piękny dzień i ani kropli tego deszczu, co pan synoptyk obiecywał w Nowej Zelandii, ale będzie padał codziennie od wtorku. Ciepło, wszystko kwitnie, z samego rana można chodzić po ulicy w samej koszulce, tylko trzeba pamiętać o okularach przeciwsłonecznych. Weekend zaczyna się już za chwilę. A u państwa, ach, próbuje denerwować pan Marcin z Wellington. No tak, popołudniowy budzik w piątek popołudniową porą. Jak to brzmi? No tak, bo brzmi, że u nas za 13 minut będzie 17. Huomenta, jak zwykle z Finlandii. Pan Michał o tym, że tak troszkę więcej wiosełek by się przydało na rozbudzenie, bo w okolice Tampere zero i pochmurno. Źle nie jest jak na tę porę roku i jak na właśnie północ Europy. Bardzo dziękujemy. Również pan Łukasz zza Małej Wody melduje się już wyszykowany do pracy. No bardzo dziękujemy. Pochmurno, deszczowo, podobnie u nas, ale ten deszcz to tak umiarkowanie. Powiedzmy sobie, że to będzie mrzawka i taką wersję przyjęliśmy. Takiej będziemy się trzymać. Fisz, Emadę, tworzywo, pył. Jest coraz bliżej, przyszłość jest pewna. Obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, drodze donikąd, ledwo widocznej za mgły. Tańcz, tańcz, gwiazdopy wróg, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze donikąd uchomy jest świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Nie młodniejemy, jesteśmy w drodze. Nie sieci, nie stój jak słup. Kroczymy dumnie w kierunku słońca, w drodze do złudzeń i snów. Tańcz, tańcz, gwiazd, stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze do nikąd uchomy jest świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Wszystko płynie w swoim rytmie, wściekła muzyka nadaje rytm. Wśród przyjaciół czas wolniej płynie, nie siadaj plecami do drzwi. Tańcz, tańcz, brat, stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze do nikąd uchomy jest świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Jest coraz bliżej, przyszłość jest pewna. Obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, pragniemy szczęścia, pragniemy jak jasny gwint. Być może Bóg o nas zapomniał, gdzieś cicho w kącie spał. Podejdź tu do mnie, chcę zapamiętać twój zapach i kształt. Wezwij prawników i dział promocji i tych, co widzą w tym sens. Kroczymy dumnie, jak jakieś zombie, nie wiem za Chiny gdzie. Pogódź się z losem, przyszłość jest pewna, obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, drodze donikąd, ledwo widocznej za mgły. Tańcz, tańcz, na stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze donikąd, duchomy świat, nie zapomnij kształtów i barw. Fisz, Amadę i tworzywo, i pył, i za 8:05. Jest wytłumaczenie, dlaczegoż to panowie drogowcy, transportowcy ci za kółkiem są pierwsi. Pan Witek z takim właśnie wyjaśnieniem. Panowie kierowcy są szybsi w trzech szybkich, bo oni jadą. No to są szybsi od tych, co dopiero wstają, bo ci, co wstają, to w rzeczy samej po przebudzeniu są jeszcze powolni. Miłego dla dnia dla wszystkich. Bardzo dziękujemy. Pani Aleksandra, już obudzona, bo mgła jak diabli, trzeba uważać i trzeba być czujnym. To z trasy do Wrocławia na Krajowej Piątce z Leszna. Na dzień dobry, trójkowe motocyklowe rozpoczęcie sezonu. To by się działo, to podpowiedź od pana Łukasza. O, może, może, jak temat motocykli się pojawia, to rzecz jasna i temat muzyki z ciosem po godzinie piątej. Na pewno będzie więcej gitarek i więcej rozbudzających dźwięków. No, być może i także dla odważnych motocyklistów z ciepłych Kaszub pana synoptyka proponuje pan Piotr przesunąć do sekcji gimnastycznej. No nie wiem, niektórzy są zadowoleni z takiego obrotu, a nie innego temperaturowego sprawy. I jeszcze melduje się przed godziną piątą. To zdaje się śniadanie, karmienie, już prawie 3-miesięczna Marysia z Płocka pozdrawia z rodzicami. Ach, to dobrze, również tatę pana Łukasza ściskamy mocno. Niech Marysia się wyśpi, niech da się wyspać rodzicom. Za 7 minut będzie piąta. Jezu, ja się cieszę z tych króciutkich wstrzeszeń, kiedy pełną pieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jak ty ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia kilkudniowa. Wstawać i brać, zobacz i mieć. Nie bardzo mogę, nie bardzo chcę. Wstawać i brać, zobacz i mieć. Nie bardzo mogę, nie bardzo chcę. Jezu, jak ja lubię, jak ja bardzo lubię. Zaszywać, lubię nadużywać, szukam wciąż okazji i je mam. Pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko. Wstawać i brać. Cieszę z tych króciutkich wstrzeszeń, kiedy pełną pieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Nieskromnie młodzi odzywają się, nie tylko młodzi duchem, bo chyba większość z nas tak się poczuwa, ale młodzi wiekiem, no to rzecz jasna, te sygnały poranne, także po godzinie piątej, tak obiecuję mocniejsze uderzenie, ale rzecz jasna gitarka i to jaka, ta w najlepszym wydaniu z nowej płyty jeszcze pojawi się przed godziną piątą. Zachęcam Państwa do słuchania, do porannej korespondencji, oczywiście najświeższa prognoza pogody, powitanie nowego dnia, kalendarium, także to muzyczne, szelest prasy, no i muzyczne kalendarium i wspomnienie tych, którzy odeszli, to po godzinie piątej, a piąta za 4 minuty. John Porter, dawno niesłyszany. Back to me.